Hydro Optima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na warszawskich Powązkach teraz powinien odbywać się apel ku pamięci ofiar Bitwy Warszawskiej. Powołanie wielkiego funduszu na unowocześnienie polskich szkół, zapowiada minister edukacji. Swoją ambasadę w Afganistanie zdecydowali się ewakuować Czesi. Czy w przeddzień Święta Wojska Polskiego w całym kraju organizowane są wydarzenia, które mają upamiętnić Bitwę Warszawską i jej bohaterów. Teraz powinien rozpoczynać się apel pamięci na Powązkach z udziałem prezydenta i ministra obrony narodowej. Na miejscu uroczystości obserwuje Dawid Grygorcewicz. Przy mogiłach tych, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej dokładnie 101 lat temu, są już obecni żołnierze i harcerze, wszyscy wyprostowani na baczność. Na kilkuset krzyżach widnieją związane biało-czerwone wstążki, a na niektórych mogiłach palą się znicze. Za dosłownie kilka minut rozpocznie się apel pamięci przed pomnikiem poległych w 1920 roku. Są tutaj nie tylko wojskowi czy przedstawiciele najwyższych władz. Przyszli także mieszkańcy Warszawy. Wszyscy chcą oddać hołd Polakom, którzy ponad wiek temu skutecznie odparli ofensywę Armii Czerwonej. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Minister Edukacji i Nauki zapowiedział powołanie wielkiego funduszu, który ma unowocześnić polskie szkoły. W Polskim Radiu 24 Przemysław Czarnek wyjaśnił, że szczegóły poznamy w przyszłości. To będzie rzecz, którą zakomunikuje, myślę, w najbliższych kilku tygodniach pan premier Mateusz Morawiecki, bo to jest też jego specjalna zasługa. Będzie wielki fundusz na rzeczywiście unowocześnienie polskich szkół i to unowocześnienie takie edukacyjne. Myślę, że w perspektywie kilku tygodni ta informacja zostanie podana do publicznej wiadomości. Naprawdę będzie niezwykle radosna dla wszystkich szkół. We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia ministra edukacji, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Na ten cel zostanie przekazanych 15 milionów złotych. Wycieczki będą realizowane w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także kultura i dziedzictwo narodowe oraz największe osiągnięcia polskiej nauki. Czechy zdecydowały o ewakuacji swojej ambasady w Afganistanie. Minister spraw zagranicznych Jakub Kulhanek poinformował, że dwóch dyplomatów pod eskortą żandarmerii jest w drodze na lotnisko. Minister przekazał, że decyzja o ewakuacji zapadła w trakcie posiedzenia sztabu kryzysowego MSZ. Rozmawiałem z naszym ambasadorem w Kabulu. Na podstawie jego zaleceń oraz informacji, które otrzymaliśmy od sojuszników, musiałem zdecydować o natychmiastowej ewakuacji naszych dyplomatów na międzynarodowe lotnisko w Kabulu. Szef czeskiej dyplomacji nie poinformował o ewentualnych dalszych działaniach wobec afgańskich tłumaczy, którzy pomagali czeskim żołnierzom podczas misji NATO w Afganistanie. Ponad 100 klaczy z państwowych i prywatnych stadnin jest prezentowanych w Janowie Podlaskim. Odbywa się tam narodowy pokaz koni arabskich. Klacze oceniane są przez międzynarodowe jury w różnych kategoriach wiekowych. Jury ocenia 5 cech konia: czy jest on w typie rasy arabskiej, oddzielnie ma głowę i szyję, tułów, czy jego nogi i ruch są odpowiednie. W czasie pokazu bardzo ważna jest odpowiednia współpraca konia z prezenterem, mówi hodowca Andrzej Wójtowicz. Zawsze koń prezenter tworzy parę. Jeżeli któryś z tych dwójki zawiedzie, to cały pokaz niestety nie wyjdzie. Dlatego też należy się dograć, porozumieć z tym koniem i dać dobry pokaz, żeby sędziom się podobało. Jest to proces długotrwały, trening trwa około pół roku takiego konia, żeby można było się z nim dogadać, ale również są to cechy takie osobowe i konia, i prezentera. Jeżeli ten koń jest mądrym koniem, takim zrównoważonym, a prezenter ma to coś, to można skrócić ten okres nawet do 2 miesięcy. Najlepsze wybrane dzisiaj klacze zawalczą jutro o czempionaty. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. I tym razem zaczynamy od kolarstwa. Zakończył się przedostatni etap Tour de Pologne. Dziś walczyli z czasem, a kto wypadł najlepiej? Wszystko wie Jakub Niziński z Radia Kraków. Spodziewaliśmy się wielkich emocji tutaj w Katowicach podczas tej jazdy indywidualnej na czas. Ten odcinek ponad 19-kilometrowy najszybciej pokonał Francuz Rémi Cavagna, lider klasyfikacji generalnej całego wyścigu João Almeida na miejscu drugim. Najlepszy z Polaków na miejscu trzecim Maciej Bodnar, ale piąty Michał Kwiatkowski. To oznacza, że w klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski awansował na trzecie miejsce i do drugiego Matei Mohoricza, który dzisiaj stracił. Polak teraz straci tylko 7 sekund. João Almeida na miejscu pierwszym, a jutro ostatni etap wyścigu z Zabrza do Krakowa. Tutaj już nie ma wielkich gór, tutaj będzie trudno nadrobić cokolwiek, no ale przecież w sporcie wszystko może się zdarzyć. Dziękujemy bardzo, Jakub Niziński. Żużlowcy czekają na rozpoczęcie rywalizacji w Grand Prix Szwecji. W Molilli pada deszcz i zawody są opóźnione. Start pierwszego biegu prawdopodobnie o 19.30. W stawce lider cyklu broniący tytułu dwukrotny mistrz świata Bartosz Marzlik. Do tego Maciej Janowski, Krzysztof Kasprzak i Dominik Kubera, który wskoczył z listy rezerwowych. Pozostając przy sportach motorowych, trwa rajd Belgia na prowadzeniu ku uciesze kibiców Belg Thierry Neuville. Przewodzi po 16 odcinkach specjalnych, ma 10 sekund przewagi do Irlandczyka Craiga Breena. A w piłkarskiej ekstraklasie Piast Gliwice już prowadził 3-1, a jednak grająca w dziesiątkę Wisła Płock doprowadziła do remisu. Co z tego, skoro Piast zadał decydujący cios i wygrał 4-3. Lechia Gdańsk gra z Krakowią i prowadzi 1-0. Mecz był przerwany, kibice rzucili na boisko serpentyny i race, ale już wznowili grę. Jest 78. minuta spotkania. O 20.00 Warta Poznań podejmie Legię Warszawa. Na Wyspach w lidze angielskiej Jakub Moder pojawił się na boisku w 73. minucie przy stanie 0-1, zaliczył asystę, a Brighton pokonało 2-1 Burnley. To pierwsza asysta Polaka w Premier League. Nie grał Jan Bednarek, Southampton przegrało 1-3 z Evertonem, Chelsea pokonała 3-0. Kolas Manchester United rozniósł Leeds z Mateuszem Klichem w składzie, było 5-1. Gra Norwich z Liverpoolem, Przemysław Płacheta poza kadrą Kanarków jest chory. W The Reds wrócił Virgil van Dijk. The Reds prowadzą 1-0. I jeszcze lekkoatletyka. Anna Kiełbasińska biega niczym struś pędzi wiatr. Uzyskała drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na dystansie 400 metrów. Podczas meetingu w Szwajcarii uzyskała czas 50 sekund i 38 setnych. Szybciej od Ani pobiegła jedynie Irena Szewińska. 49,29 w 1976 roku dało złoty medal Igrzysk w Montrealu. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami szczególnie na wybrzeżu duże. Na północy i południu przelotne opady deszczu, a w górach możliwe burze. Na termometrach na północy kraju będzie od 20 do 25 stopni, a na pozostałym obszarze od 26 do 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy nas zabraknie, zaleje nas czerwony rubel w skórzanym płaszczu i z rewolwerem na gant. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Słuchowisko nagrodzone w konkursie Programu Pierwszego i Teatru Polskiego Radia z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 1920. Michał Andruk. Dziennik wojenny. Panowie, przysłała mnie tutaj moja redakcja Gońca Poznańskiego. Bardzo zależy mi na rzetelnych informacjach i wieściach prosto z pola walki. A jeszcze bardziej ciekawiłaby mnie lektura pańskiego dziennika. Jutro po 20.00. Polecamy. Wieczorem przyślę po pana swojego człowieka. Proszę się przygotować. Spędzimy trochę czasu w środku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 10 minut temu minęła godzina 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Kłaniam się nisko, witam na antenie radiowej Trójki. Tu od razu patrzę na panią realizator Agnieszkę, niezawodną. Od razu Aga, po dwie gramy, bo tak się umawiamy. Dobra, po dwie. Czyli będzie Kenny Loggins najpierw, Danger Zone. Wspaniały utwór filmowy przecież z filmu Top Gun. Za chwilę La Isla Bonita i Madonna. Łukasz Ciechański, dzień dobry, to już mówiłem. Kontakt ze mną łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Zapraszam serdecznie, można śmiało maile słać. Gramy, proszę bardzo. Program trzeci. Como puede ser verdad? Last night I dreamt of something. Just like I never gone, I knew the song, the young girl. 17 minut po godzinie 19 z możliwości wysłania maila. To jest możliwość, którą mamy od początku lat 90. Skorzystał pan Paweł. Pan Paweł z Radomska, który napisał, że dobry wieczór, panie Łukaszu, zdążyłem na audycję, kosiłem trawę na podwórku, a to przeszło 900 metrów kwadratowych. No cóż, mając własny dom, trzeba dbać, żeby przypału nie było, że się nie dba. Serdeczności, miłego wieczoru. Rzeczywiście od dbania o to, jak pan sam tutaj to określił, żeby nie było przypału. Kiedyś byłem ja. Rzeczywiście wycieczka z kosiarką po ogródku zajmowała pół soboty do momentu, kiedy nie odkryłem pewnego patentu. Mianowicie, jeżeli ma się taką kosiarkę, która po naciśnięciu dźwigni sama jedzie spalinową, bo są takie z napędem, że koła mają, nie trzeba jej pchać po prostu. Jeżeli się ją przywiąże sznurkiem do drzewa i zablokuje ten bieg, że ona jedzie, to ona jeżdżąc w koło drzewa nawija się przecież ten sznurek na drzewo i zatacza coraz mniejsze kręgi wtedy ta kosiarka i dzięki temu nie musimy kombinować, tylko potem podkosić naokoło drzewa. To działa tak długo, dopóki kosiarka nie wjedzie do basenu. Proszę nie pytać, skąd to wiem. Tina Turner, Private Dancer w Trójce, proszę. Departament Rytmu trwa, zajmujemy się muzyką z lat 70. i 80., trochę też 90. Jeżeli mają państwo propozycje, zapraszam. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Dzisiaj mailowo się kontaktujemy. No to Tina Turner, proszę. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. Men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. We'll be right back. do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money, and any old music will do. Trójka. Program trzeci. Because the Night, pani Patti Smith z zespołem swym na antenie radiowej Trójki. Po polsku to było głucha noc, noc głucha, jawiśniowy z nami grucha, na przykład. Tak kiedyś Rychu Peja rapował. Myślę, że jest to współczesna wersja tego wspaniałego utworu. Posłuchamy teraz Michaela Jacksona, produkcja Quincy'ego Jonesa, Don't Stop Till You Get Enough. Bardzo ciekawa historia, bo to jest rok 79. Michael Jackson wtedy wyrastał, kiedy został spotkany z zespołem Jackson's Five na lotnisku, już jako taki 15-16-latek, nie ten właśnie słodki, mały 5-6-latek, który występował na koncertach, był znany z tego, że jest taki słodki, ładny, milusi, fajniusi. To bardzo traumatycznym przeżyciem dla niego była reakcja jednej z fanek, która patrząc na zespół Jackson's Five rozgląda się i mówi, gdzie jest mały Michael? No i Michael Jackson mówi, to ja tu jestem, nie? Już 1,80 m dorosły chłop. A ta spojrzała na niego, ta fanka, i mówi: o Jezu, co się stało? Także, i to jest jedno z traumatycznych przeżyć, które miał Michael Jackson na swoim koncie. I dlaczego to opowiadam? Dlatego, że przez to właśnie, że dorósł, to po tym utworze, na początku lat 80. też z Quincy Jonesem postanowili nagrać bardziej dojrzały album. Tak powstał Thriller. Później ta współpraca z Quincy Jonesem poszła już w ogóle w bardzo złą stronę, bo któregoś dnia po prostu Michael Jackson przyszedł i powiedział: Quincy, ty nie rozumiesz w ogóle muzyki już, nic nie rozumiesz, rap się nie przyjmie, tu się nie uda, i Michael Jackson poszedł w swoją stronę, a Quincy Jones został z niedowierzaniem, że jak to się rap nie przyjmie, ja się na tym znam, nie ty. Cofnijmy się zatem do 79 roku, a tak naprawdę 78, kiedy ten utwór został nagrany, wydany w 79. Don't Stop Till You Get Enough. Jeszcze Michael Jackson młody, jeszcze grzeczny. Don't Stop Till You Get Enough. Szanowni Państwo, Michael Jackson to był wyjątkowy przykład na muzyka, który komponował utwory, bo to jest jeden z pierwszych utworów, które skomponował osobiście, ale on nie potrafił grać na żadnym instrumencie, zatem jak komponował te utwory? Ano sobie nucił. I nie tylko sobie, dlatego że kiedy muzycy przychodzili zagrać to, co on nucił, jak grali nie tak, to on mówił, nie, nie, nie, kolego, to ma być inaczej. I nucił jeszcze raz tak długo, aż ten rzeczony muzyk zagrał tak, jak było trzeba. Dlatego, że wszystkie te utwory wyprodukowane przez Quincy'ego Jonesa i nie tylko zresztą, były zagrane przez muzyków sesyjnych, mimo że kompozycje wszystkie należały do Michaela Jacksona. Ten utwór to jest też świetne studium przypadku, w jaki sposób rytm buduje nam fakt, że utwór po prostu, jak to się ładnie mówi, buja. Bo rytm jest prosty, tylko jest tam dużo tak zwanych przeszkadzajek, które grają w bardzo specyficzny sposób. Także polecam postudiować jeszcze w wolnej chwili, taka praca domowa dla słuchaczy Trójki, o właśnie, postudiować, jak ten utwór powstawał. Don't stop till you get enough. Dostałem maila przed sekundą, treść cytuję oto, bardzo proszę, od państwa, ja nie wiem, ja chyba mogę powiedzieć, że Wiśniewscy z Częstochowy, jak tak się podpisali. Proponujemy utwór formacji Visage pod tytułem Fade to Grey. Życzymy udanego dyżuru w Trójce. Poczułem się jak pan doktor. Zatem, proszę bardzo, dla szanownych trójkopacjentów. Fade to Grey, tak jak państwo sobie zażyczyli. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Kontakt ze mną. Trójka. Program trzeci. for her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia trwa. Teraz przenosimy się na nasze polskie podwórko, do jednego z osiedli, do jednego z mieszkań na takim osiedlu, w którym Centrum Sterowania Wszechświatem ma Marek Biliński. Przynajmniej tak było w teledysku do Ucieczki z Tropiku. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Slashed and torn. Program trzeci Polskiego Radia i Under Pressure. Utwór napisany przez Davida Bowiego. I teraz jak różny odbiór nawet wśród muzyków, którzy grali ten utwór, ma efekt końcowy, czyli utwór Under Pressure. No tak. Roger Taylor, perkusista zespołu Queen, twierdzi, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. A David Bowie z kolei mówi, że no to takie jest takie duże, nie podoba mu się. Demo lepiej brzmiało niż to, co zostało zarejestrowane. Utwór powstał przez przypadek, kiedy w studiu w Montreux nawiedził właśnie David Bowie zespół Queen, który tam pracował. Siłą rzeczy coś tam zaczęli grać, on miał jakiś pomysł, to było nagrane, sam mówi, że się wstydzi tego teraz. No więc jak przeczytałem w jednej z książek biograficznych, bodajże Mary Lee pisała o tym, że David Bowie twierdził, że ten utwór nie spełnia jego standardów. I rzeczywiście, no nie był zadowolony z tego utworu, to jest Under Pressure. Później na koncercie ku pamięci Freddiego Mercurego ten utwór był śpiewany z Annie Lennox. To też oczywiście można znaleźć na YouTube bez najmniejszego problemu. Pojedziemy na chwilę w nasze tutaj bardziej swojskie klimaty, czyli będzie Andrzej Zaucha, a za chwilę Ike i Tina Turner. Program trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu, za 10 minut serwis trójki, bo wybije ósma. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, nie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Czujesz ktoś, z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Życiem. Marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy.